ورپس عوامو د رعیت په میاس کې وی نو هغه شپاړز احکام دی الله تعالی په اوله یساج سورۃ النساء کې ذکر کړي. نو پاره کې الله تعالی نهم حکم ذکر کړي چې د ماج د مشرانو تعظیم کوي. دا سکار مګوي چې باغې باندې د مشرانو بی عزتی کیږي. فارو کې یو رواج غلط داو چې یو سړی به او داغه به میرا مور و نو چې پلار به مړ شو هغه میرا مور به کونډه پاتې شولا نو هغه سره به نکاح کو الله وی داسې مګوي. یا پلار وی اولا گید اغا میری مور لردنی که اغیل بی طلاق ورکن نو دی با اولا گید نو اغیل سر بی نکاو که نو اللہ تبارکو تعالی دا سمکوی دا حرام دی. تاسو آئے که اسلام نوی راغلے خو قرآن اللہ نوی نازل کرے که نبی علیہ السلام لا اللہ دا شریعت نوی وار کرد جدا بس گڑ وڈا ما ملاوا ایس پتا بناولا گی دلی مشر با دا کشر دا حق نو خبر او کشر با دا مشر نو خبر پلار دا و پتا نو آجی پا ما بانی دا اولاد سا حق دی و مال سپا کار دی او اولاد دا و پتا نو آجی پا ما بانی دا مور پلار سا حقوق دی خدا به نو خبر شوه چیره د خاون سم کام دی خاون دا به اس پته نو لګیدل چې د خدای صحه کړي او زمای رضمن نو چې د شریعت نه نه دی خبره نو سره د دینه چې هغه د انساني حقوقو جنډی راغستې دي په دنیا کې چې وایي چې مونږ د انساني حقوقو علم بردار یو خدا هغه هغه حالو ګورې نو هغه د هیڅ حق نه منه آل دی نخده ده خواهن حکم حکم منه آل خده ده نخواهن ده خده حکم منه او نجه ده نو خده ده خواهن حکم منه او ده هر جا زان داره او جونده او ده کورانی معاملات او ده کور ده آغا آجوند خواگونه ده خبر نشو که ده لسنگ خواگی دی نو اللہ را بولده تو حکم راولی گا چوالا تنکیحو او ما پا نکا کوئی نکا مکوئی ما دا سرا نکا باوکم چی نکا کڑوی اغی سرا ساسو پلارانو پلار دی نکا دی ازگا چی آباوکم که ٹول را للا پلار بکر آغی نکا بکر آغی اور نکا بکر آغی چ هغه و سره نکاح کړل دي نو هغه سره به نکاح نه کوي. دغه یو طرف ته چوغورې نو د مشرانو تعظیم خبره ده. بل بل چوغورې نو د اعلی اخلاق او د حیا خبره ده. که چیرې دا حکم یاس کې نه راغله نو چیرې دا کې با اخلاق او حیا سمره په مال کېدل سمه له بل اخلاق له بل اخلاقی مظاهره بکیدلا اغه معاشره چې د اغینه دا تصور ختم شوه دی او د اغې لغونی اغه دلته تصویر دی او کته دستر یې بل د عیانه کده شي او بشر میږي چې خدام یو انساني معاشره للا او بیا چې هغه یغې لکم کتابی شکلونه ورکړي دي دا غی خپل بد اخلاقی د مظاهره کمی کیسای چې غی بیا کتابونه کلی کلی دی او غی بیا چاپ کړی دی او غی بیا مارکیټ ته راغلی دی او خلک یې اخلي او ګوري دا آزاد معاشره چې پای کې دا تصور نشته دا غی دا سایډ ډیر زیات خطرناک دی ډیر شرمناک دی ډیر د بی حیا او د بد اخلاقی دی الاو ادا کار مکوئی ویچی مخی چکمی غلطی شوی دینو الاو ایلا ما کد سلب علاوه دا آغینا چه یکینا مخی تر شوی دی زگا چه دی اسلام قبلولو سرا دی ایمان راڑلو سرا استاغ مخی دی جاہلیت دور کمی غلطی چه وی اگر تا اللہ ماب کڑی و چه کلا دی غاڑی تا توک او رسی دی اسلام واچولا نو تا اللہ تا سرخ کتر که و اقرار دی اوکل چه اللہ بس نور و زمان جون اللہ استاد قانون مطابق تیری گی زمان و پلار سر معاملہ استاد قانون مطابق گی زمان و مو سر معاملہ استاد قانون مطابق گی زمان و تر او ببو سر ماما و ماسی سر درون خور در ویری و در خورزی سر د زوی او د نوسی سره د لور او د نوسی نسی سره با زما معامله الله ستاسو قانون مطابقی زما و د خپل کور و علی سره معامله ستاسو قانون مطابقی الله زبا ستاسو بندگی ستاسو شریعت او ستاسو قانون مطابق کوم په خپل سوچ نه خلق راشي او یا سړیا پرګدا دا دومرا ډنګو ته ورپسې مزه خکا واو بد مګوا وای ټیک دې کنه ورورا دا خزه شې دې او دا بس شې دې په دې بدن پویا کې کنه دا خزه دې نو دا حلال او جایز سيزونه دي دا بس دې نو دا ناروا او حرام سيزونه دي دا وته کوم نه راځه کې چې قران او سنت او شريعت نه نوې خبر تا دا وسه بدلگی خکار باکی و غبه بدیگی چه دا شریعت ننی خبر نو خکار باکی و غبه بدی اغیبانه بلن اللہ ناراده کی یو صدا بدل درکی کلمه آئی کن لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ چه بانگو آئی نو آخر کی پا لا اله الا اللہ ولی ختمه محمد رسول اللہ دا زیوله شه که دیو اینو خده اکرل که بد دیو اکرل ازاو سپلا او آیا و یرا خد کول بکاری و بد نی کول بکار نو آیا خواه بدو نبزان خبری کنا صحابی را غلی یا نبی علیہ السلام دیو خواه عمل ویلی دی اختر رز دا دلوی اختر رز دا مزلانه نشه صحابی را علی و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زجر علم نو ما د خپل قرباني په سال الګه دا غي واخه مي اوه شل يوم زجر علم نبي عليه السلام ته وای دا خو وندای و ولخه کار نه کړي خه کار کړي خو چې د شريعت مطابق نه وینو هغه بد شو نبي عليه السلام ته وای دا خو د قرباني په سونو دا خو وندای و اوس کې موزه کې د موز نه بعد بشیر نو بیا د بل په سال علي دغه قرباني ده خخ هي او بد بدین وای ټیک ده کنه خخ هي او بد بدی خو د خونه به ځان خبرې او د بدونه چې خزه یو بسي حضرت علي رضی الله تعالی عنہ ناس ته عیدګاه کې د اختر راز ده یو بل مسلمان مؤمن راغله ده او په عیدګاه کې لاموز نه لشوي او اگر اغله دی او هغه مستانیت تړي نه بلودا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته وایي چې نیت مته لاموز مګوا الله به سزا درکې په سبانه او مسکولو باندې هغه مسکای ورته وایي موز مګوا الله به سزا درکې اغه وتا وای یا علی ما ته پدنه چې الله په مصیاله سزا نه ورګی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وتا وای ما ته هم پدلا چې تعالی به الله سزا درګی په مخالفت د پیغمبر پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په عیدګاه کې د اختر پر زبانه د اختر د مزنا نه مخ کې نه بل کړی او نه روز نه بل کړی دی تراله دومه لوی شیخ شوه چې پیغمبر نه وی کړی او ته کې په دې بدل الله سزا ورکړي نو هغه د هغه نه ملګر او هغه ملشه هغه خج پیغمبر نه لیکلی زبه علیکم یو سړی دی هغه زخه کار کوم د مازیګر موزه کړه دی پارس موزه کړه دی او بیا د ماخام د موز نه مخ کې لګیا دی د نوار د پریوادونه مخ کې لګیا دی د مازیګر د موز نه بعد نفل کوي الله به ثواب اجر ورکي ولی پیغمبر نه لیکلی کنه یو سړی لګیا دی شپې نه بل کوي خو یې راشه هر موز دی نو خامل دی نو بیا یې سار موز کړه بیا هم نه بلو دلی یا شوی دی نور لانه را خطا لیا و نبل کئی نو اللہ بوالا عجر وار کی ولی موز نرسا اللہ بوالا سزا وار کئی زکا خلاب دا پیغمبر کئی خاکوا او بد مکوا صحیح خبر دا خو خبا سنگا پی جانی او بد بسنگا پی جانی داو پی جانی را دینا چی را دین نا خبر شے قرآن و سنت نا خبر شے پتا ورہ دولا کی جا خصوی او بسی دا سپته نه لګي د انسان د انسانانو سره سم عمل وکړ دا او د هغه ساده او احترام وکړ دي نو دې لپاره بلار خبر راغلی دا د نیکه راغلی دا نو الله وايي بلار دی او نیکه دی چې کومه زنانه سره نکاح کړي دی هغه سره ستاسو نکاح حرام دی هغه دې مور دا نیام موري نو چې بلار دی وته نکاح وکړ نو هغه دې مور شو چی نکر و در نکاح وکن و اغاد نیا شوا نو آغای سر نکاح چره دا حرام دی اللہ وی دا مکا وی شریعت پول راخ کلا کنا بس حرام دی سکا نبی علیہ السلام وی من کر آل قرآن چاچه قرآن کریم و لست فست از آرهو نو خیزدکا خیعتکا فا احل حلالهو دا غی حلال حلال وګڼل چې دا الله ویل دي تاسو کاوه بس کوم با وحرم حرامه او دا غی حرام هي حرام وګڼل چې الله وی دا سم کاوه بس نه وکي وحرم حرامه او دا غی حرام هي حرام وګڼل څه چل وای ادخل الله الجنه داخل وی بعد لرا الله تعالی جنت ته دی والله جنت ته دی ښه دیو اللہ جانت تا دی چو قرآن کریم ازدک او داغی حرام حرام اگنل او داغی حلال حلال اگنل او آغسی اگنل اللہ بے جانت تا داخلی دا سو کوئی دا نبی علیہ السلام وی مونگ دا شیطان راشی و یرا پتا نلگی شیطان رمی دے کنا و یرا دمر گناونا دے گڑی دے پتا نلگی وای ٹھیک دے زیب خو وای زما پیغمبر ویلی دی او زما پیغمبر شی ویلی نو دا غینه زیاته رښتینی خبره بلنی صحابه او د نبی علیه السلام وای چوای را د شوی دا زنانه روانه ده مکه مو زمه ده د مدینه منورې او سړی ولا خط ورکړې وې ا خط هغه وړي به تور جاسوس ده قریشو دی رسي پا اصولو های با دی سواره شه یو پلانی زایی که بیاو رسوی اینه وقت دوم رشوه ده حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دا صحابه ور بزروان شو چه وی رسول آقا پا یو اوخ ناستا ور اگوزه اکلا دکتا را گوزشا دا گوزشوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وطاوی خطر آقا نید سخطو وی خطر آگا خط دیده سخا تما که در آوانه کوریج و سردارانو لخط اوڑی جاسوس بطوگا وانه وی ما سخانیش که تلاشی والی خطر دلی رضی اللہ و دلانو و تلاشی و آغستا خط نیشتی رجی دا ملگری خطر دلی رضی اللہ و دلانو دا وی سیب خط گو نیشتی وی سا زما پیغمبر بیلی دی چه خط دی سخا دی سوال نه پیدا کیږي چې زه خط نی تورې راو یاسا وی خط راو واسه کینی نو سر دی غصم هغه یو درګه وختې پرانیسل او د وختو د مونډ کم سید مونډ نه خط راو یاسته وی ها یمارته نو ویلی چې زما پیغمبر بیری دیسا خط دینو سوال نه پیدا کیگی چی نیو سخا آگم ای در روغای بی در بچاوی خو معلوم ہوا تا ارد سیب تا تاویز چی کم نو پا غر کی معلوم دا چال تی غر کی در بسی چا خط خیڑی دیوار شور پسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو غنی انسان آغا تا دا پا دنیشتے چی دا تاویز دی کم زائی خیرے ایتنا تاویز جوڑ کرا ہو ویختو موند که ایخیو آغا تا دا پا دنو صرف پا دی یکین چی دا دا پیغمبر خبر دن دی ساخت شتی اس کم زائی دنو پا تا و دنو او دیتا وی سیب لار باشی نموک برا کی یو غټ کور دی زوړ په خوانین او غي سره یو ونه ولاړه دا غي جړو کې وګورن وای دا یوزونه پراته دي چې دیو مونتل ورپسې راشه وای دا غلاس ثانه خالی نه ده دا همدغه تا خخ کړی او په الله قسم چې دا یا د خخ کړی یا د ایجنټ خخ کړی چې دی ولا پیسې ورګی دا مونږ لیدلې دي بخپل سترګو د شپې خپل غسانو لورګی او توای دا د پلانی کا قبر د سر د خخ کا او دا د پلانی دی شکم نن له پلانی کا وردا شکم نن ول دی او نه غی دی خخ کا او غیر ازی او بیا د الله بشورو یا خلق وی دادی پیدا کړل الله کنه هغه کړیو مغی هغه کړیو مغی یا خخ کړیو مغی او زمای د ادمان افسوس ده دی چې مونږ خو نه د دین له خبر شو نه د شریعت نه قران سوای د الله پیغمبر سوای مونږ ځان خبر نکو او یسو ګره تا وای نو هغه زمانه بدنام کړل مونږه چې دا ډیر غلط او خراب خلق دي چې دا خراب आवाज پینه کې نو بیا ولا خلق په خبره یقین کوي کنه پیرغون سویلو سوجه سګړه او دا چې دا پیرغون موسی علی السلام بدنام کا چې خلق ولا خبر نه مانی نو بدنامه به څنګه وی انی اخاف ان یبدل دینکم یقینا زیاری کوم د موسی علی السلام دین دل روانای نو ګره پیروان په دین څنګه مینو مینو کنه موسی علی السلام بدنامای چې د دین سره د خلکو یو نفسیاتی جذباتی لگاوی د دین دا شوړه ور دی خله کې ورګه په دې باندې او د خلکو لمسو ها خجی وی او خو بگی دا کردنو بل سوایا وی او ایو زیرا پی لاردل فساد یارا تا ملک شر خوری پا شر بانی منگڑی شری ناکارا سڑی ده شر را تا جوڑی ما شرا کی ناکارا شری سڑی ده دا دو ٹکی استعمال کل دا مسال سام دا بندن مولا دا پارا چه خلق تی نزان بچ کی گینینو دا خلق دا خبری تا غوگ دی او خبره که اثر دیده که رشتیا چی کنه اغدرانی اغیر اگه تا مخالفات که هم نگه با دیده تا نوزی بیازان لخبر را چی دو زده و دینات دو وجه نا اللہ وی و جحدو بیا وسته کند البسوم داغی کافرانو مشرکانو داغی حق دلائلو نین کارو که حالانکه دو زدن پاگی یکین کلو چی دا حق دی و د زړه او د ناد د وژنې مخالفت کونو کئ دا سه زمای ردمن لا چې قران نه خبر شه پیغمبر چې ویل چې ادخل الله الجنه دا سره به الله جنت ته داخلي چې قران زګه ځان به پویا کا یاد کو داغه حرام یا حرام وګړل او داغه حلال حلال وګړل او د خپل خاندان داسې لس کسان چه دا غی جهنم دا دلو حکم اللہ کردی دو گناه کبیره و دو وجنا چه کبر او شرک بگینی شامل دا دب سفارش بانی با اللہ تعالی آغی دا جهنم نخلاص کی دمرا کار دی بگنو دمرا کار دی چه کم کشر دی قرآن وی بشاول دب ورکو و شابا نرا وصلب زئی ولو کا که دیش دا غلص و کسانو گراشی وصلب زئی ولو کا او اس شکنی والا ما کوا چاو چنیا دیکھانا چاو مولا چه بس آقا دیتا تیار که چخا چنیا مولا او رکا چیزی او ٹکی ہوا ما حضر که پختانی دی کنا پدی ٹکی بانی خدا کی کنا پشا تم بیگی بیا استاد دی ولا شاه بنار نر سړی تکړه سړی ها چې په دې دور کې ته قران وای سمره تکړه سړی نر سړی الله رب العزت وای خیال ساتي الا ما قد سلف علاوه دا غنا چې کینل مخ کې دیر شي وي ګناه نه شوره شوره شوره او په خپل حق لا استاد ذات پوری ګناو یا قدم دې زیندا رڼا رالا تا وی یا الله بس نو اتایب من الذنب کما لازم بلو د ګنا نه توبه استونه کې داسې لکه چې د ګناي کړنو الله دومره مهربان دومره دومره مهربان ذات نو الله رب الیت وای ان لو کان فاحشتن یګیرانا د مور میرزای مور سره یا میرزای نیا سره نکاح کول دا غلط کار دی دا د بیاي او د بد اخلاقي کار دی و مګدا او د غصه د الله الله به غصه کیږي ښا دا کار باندې کی دینه بزان ساده او اسا سبیلا او ډیر بد نه کار لار ده نه کار طریقه دا غلطه طریقه ده ښا شریعت د خپل خپل طریقه خي مزیدار مزیدار طریقه ده خي د شریعت هر طریقه مزیدار ده او جده شریعت رنگ پکې نو نو صحابی وایي په الله مې د قسمی چټول عمر بروجه نیو ما کوجا کوم بنا پیغمبر وی دا زما طریقه نه را په دې په دوزخ ته لاړ شي زما طریقه دا را چې زکل روجه نیو ما او کله کوجا کوم نه پیرو ځه فرض والنا فرض خو بس فرض دی صحابی قسم غره چې په الله مې د قسمی ټول شپه با عبادت کوم او د کېګم بنا پیغمبر وی دا زما طریقه نه ده زما طریقه دا چې زو د کېګم مو د شپې را پاسم خو او زه عبادت هم کوم دا زما طریقه ده فمن رغبان سنتي فليس مني او چا چې زما طریقه و نکړ نه هغه زما نه ده صحابي و یا رسول الله وای زما با صحابي وای زبا ټول عمر شې دنو نکاح نه کوم بس د الله عبادت ته بوزګارم پیغمبر وی دا زما طریقه نه ده پیغمبر وی ما ودونم کړی دی زه الله عبادت هم کوم زمانہ وینا درګه تقوا زیاتره او نه د الله نه ډیر یریږي ښا وی ودا چاو بالکل کوي دا سه ودا زما طریقه نه دا طریقه ودا او هولا صاحب جوان کې ویو اعتدال وی دنیا به هم کې دنیا ته ودین نه پرې دی د دین کار به هم کې دنیا به ته نه پرې دی او دا دین با پدی دنیا بانی سور سا دی دا دنیا و پا دین بانی سوری نا او چی پدی طریقه دی دین کار کو نو یو یو پیسا و دانه گتل اغد عبادت دی اللہ دا نرزا کی گی اللہ دا نرزا کی گی اچی بیا پا خپل کور والا بانی خرش که نو اغا صدقه دا دا سیده اللہ میرا بانی دخوا لسم حکم اللہ ذکر کئی چی چا جاز رجینی کا حرام دے نو اللہ وی واورا حرمت علیکم اماتکم حرام کڑے شوی دے پتا سبانی استا سمین دے تا خپلا مور چیت پی پیدای استا می رضی مور یا استا دو پلار مور او استا دو مور مور دا ٹولی پا میندو کی شامل دی جاز ربانی حرامی دی دا سیز پا بار ربانی جو سمر دی دا بجرازی حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم او لون ساسو لون غربان حرامی دی سر نکاہ نشے گو رہے لون ذرا نکاہ نکی گی نوسی ذرا نکاہ نکی گی کروسی ذرا لٹولے پدا غکرازی چانچ پیدای سو یرن پیدا دی پا برا پخکت بانے اغشر نکاہ حرام دی دا ذابطہ ذکر کئی اللہ قانون ذکر کئی و اخواتکم او خویند ساسو او خویند که اغا ساسو خپره حقیقی خویندی وی چه پلار مور نیو وی یا چه دنو میرزای خویندی دو مور نیو وی یا دو پلار نیو وی دا دری وارا صورت دیگن یا دو سڑی داسه رون خویندی وی چه دو مور پلار پکی دوار شریک وی یا آغا خوینده یا رونه وی چه باقی که مور شریکه وی پلار نا یا آغا رونه خوینده چه اگه پلار شریک ده مین دینا دا می رضی چوتا مونگو کانا دا ټول زر نکاح حرام دی. بل و اماتو کم او پپو گانستاسو و خالاتو کم او ماسی گانستاسو. زمان دی علاقه که دا فرق شده کانا پس علاقه که دوار دا ترور وی وی دا زمان ترور نتا وی بیا تا پوست که چه کم ترور نو بیا ماسی تام ترور وی اغی او اغی پپو تام ترور وی دوار دا ترور وی. زمان علاقه که دا فرق شده چه دا پلار خور تا جده نو پپو وی او ترور وطا وی او دا مور خور تا ماسی وی اغی دوارو دا ترور وی وی دا دا ما ترور دا و ترور زمی ده دا دوارو دا اغی وی دا غصه دا انگریزیم دا معامله دا منگا پختو که دا پلار رور دا ترو و او دا مور رور دا ماما و انگریزی که دوارو دا انکل وی او ماسی تا هم انتی وی و موز خوز دا منگا کاتم طوله دیده در آلکا انکل و انتی خومنگ دیده نو و دل دم شروع کردی دی اغه پختو هغه اصطلاحات هغه چې څوک ډېر پختو کوي نه هغه خپل بچی دا وای انکل دی راغه دا وته نو چې کاکا جی دی راغه او ماما دا ولا انکل ماما جی وته نو وای ها هغه د پختو هغه الفاظ د نه کوي الان کې ډېر خواږه الفاظ دي په کاکا جی او په انکل کې ډېر فرق دی ها او په کاکا جی او په چاچا کې ډېر فرق دی چاچا و مخ که پا حالی داغه که بچی راکم کلاسپور ساید بانه چا کار کوئی ده به چاچا وی اس پا تا ماما وی کاکا جی او ماما جی دا چی دینا دارین خواگال پاس دی پفصول داره جی سو هم نو اغیار خواهی چی ده دوزاق جبر و ده بجانت تا ده پختو سرازم بلکل بول پختو سمانا لپختو جبر نا ده پختو کارونو سرام الله دې مونږ کې صحیح پښتو راوړي. امين. صحیح پښتو چې دا بالکل عین د شریعت روح دی. او چې هغه دې ته ځنه لرجه او پښتو ته وګوري چې پښتو مال کم سبق راکړي. په الله قسم چې غټول د شریعت نه وته دا. او مونږ د پښتو نه خبر نیو کنه. واکه مونږ ویلګه مسلمان خو نشول پښتو نه خوشا کنه. ها؟ اجه سم پښتو نشي نه داسې مسلمان بخار چې خلک وته پسخيږي. و الله دې مونږ کې راولي ښا. امين. الله دې کې مونږ ور پسې راندې چې خدا غا پښتو چته راغلا رانه لنو. هو اماتکم او پپوګان ساسو او خالاتکم او ماسیګان ساسو وبناتل اخي او ريري ساسو وبناتل اختي او خردي ساسو کاغا ستاسو د خپل رونو خويندو نه وي کاغا ستاسو د میراثو رونو خويندو نه وي او بیا د رويري اولاد سرم نکاح حرام دي او د خورزي اولاد سرم نکاح حرام دي هغه خپل اولاد کې راضي بیا خان زکه اصحاب نو سينو اسيان کېږي نو الله او ایدا غذر نکاح حرام دي څنګه معاشره داسه صفائی طرف دروانه کړي دا ها دا اخلاقو طرف تی روانه کلی دا داسی طرف تی روانه کلی داسی گن تی نوباسی او یو خکل سوچ چی ده او یو خکل ماحول بکی پیدا کئی دا سو دا قرآن دا شریعت دا دین داسی او پاک اصاب معاشره دا جا کم دنو غرطا کائمهی و امهاتو کم او مین دستاسو اللاتی آغا اردانکم چه پای درکڑی دی تاسو تا یعنی آغا مور چه اغسطا مور شوی دا دو پایو دو وجه یعنی پیدا نو کلنو دو پایو پا وجه دی مور شوا مولانا شبری تانوی رحمت اللہ علیه وائی چه یو گرد ده ده حلق تا ده او رسته ده پا آغا دوران که چه ساده پارا پای ده مور رول جایز وی آغا دو نیم کالا زمانه ده چه ده مرای حلق تا ده آغا پای آغا گرد را او رسته ده نو بس هغه سره نکاح حرام شاد مور شو بس مور شو بیا څنګه چې د مور خو سره نکاح حرامو هغه دې ماسی وا د دغه پيو علا مور چې دا د دې کوم یو خويند شي دی علي ماسی ګانې دي هغه یې ماسی ګانې دي د هغه لونه چې دین او هغه خويند دي د هغه مور چې دغه د نیا ده بس هغه ټول درم په هغه طریقې نه حرام شو څنګه د خپل مور او خپل خپلواني بس هغه د بس وګړه هغه قانون دلته کرا هغه ټول او دې ځای استعمال شو وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ او خوین دستا سود پیو نا او دو قسم دی یو خو دغ زنانا چه تا تی نا پی اروول پا ما شموالی که ده اولاد لونه چی دی اغیط ربی نکاح حرام دی اغیط ربی نکاح حرام دی او ده اغیط اولاد سربیم نکاح حرام دی خو کچر دی او بلا مورا یو بلا جنیوا چه آغه او ما ده دغه زنانه لور نوا خود ده پیس کلی دی نو آغه ده ردیم نکاح حرام دی او ده آغه ده بلی خورت ردی نکاح نده حرام خوش بی؟ دانا چه گینی آغه جینه جه تا در یوزای پیر ولی دی ده دغه زنانه لور آغه ده ردی حرام و نه نه ده دغه زنانه خوش سمره اولاد دی ای ده نکاح حرام دی ای سلام خو یو بلی جینه ده بلی ما شما ده چه آغا ده دغه زنانه لور نوا خود ده پیو رول او تام ده پیو رول نو آغا ده چه نو پیو که شریک خور شوا آغا ده ده نکاح حرام شو و ده آغا بل خور ده ده نکاح چه نده حرام چه آغا پی نده روله ده زنانه خوش بی مصر الله دان بصره ده رازی خان اکثر خلق ده پوسنم ده بارا که کئی و اخواتکم من الرضاعت او خوین ده ساسو ده پیو نام و امهات نسائكم او من دې د زنانه او تاسو نه خواخیان تاسو خواخه چې له خواخه در نکاح حرام دي خواخه در نکاح حرام دي امور دخه د مور مقام دی او اصل له وتا و امهات نسائكم او کده چانه داسې کې سمزه غلطي وش ولا د خواخه په حق لا نو بس فورن چې کوم نن د خپل خاله چې نه هغه حرامه شو په لبان هغه د باندې حرامه شو بس مکمل همیشه د پاره طلاق ملا خبره به نشته مکمل همیشه د پاره به حرامه شو بس زمې د تمن دا ډیره زیاته نازکونه خبره ده ها مته سروغه نه وکړه خو لکه تاسو په ټول رسیدلې کنه زه به دې خبرو کې لږ احتیاط کوم لکه اغل پاس زوا ما او مقصد وانی تا سورا فیشتر دستووی دی معامله که در دیر زیادا نازکا او شارٹ بٹن دا گوری دا چیرل مکمل چه کمدنو بس تول لائن شارٹ کول دی او سا حرامی گی پک بس مکمل ختمی گی در دیر زیاد چه کمدنو غلط کار دیر زیاد تا اخلاقونا پریوت خورا دا اللہ ربو لیدتو ایو اماتو نسائکم او من دی د زنانه استادو یعنی خو هغه یعنی استادو داس یو مسله ما څخه راغلی و ما په ډیر زیات افسوس وکړ ځکه دا انسان پنځه بچو او په الله می د کتمې چې زما په خوا کې بډ رکھاري و جړل وی جسم ما یې سمنا په ټول دنیا کې وګرځا ایز زای کې تا د سوګ دی یو پانی دی یو ټکی نه را خبر نشي حلال ولې ازه په چغو چغو و جړل اچه کور تا لال بس آو کور والا دیجه بس تزا تماس تا خور اخد او بیا و سڑی زینی طور سخ بیمار شو بیا دیل دیپریشن شکار شو بس مکمل منٹلیٹی سرب شو مکمل ما یو غلطی کم دایتا او رسولی کم حد کم دایتی چکم ننو انجام دیس شو لونه که سوچ پکاری لونه خبری دا وربائبکم اللہ دی او پر کٹی ساسو آغا تی حجور کما چه دی پا تربیت ساسو که ندیوی سا تربیت که کنه دیتا وی که دی اتفاقی زگه چه دا وڑی یو زنانه دا اغا کنده شوا یا اغی دا طلاق میلاو شو دا اغی لولا دی اوس دې زره چې دینو دا بچی دی وسره کنه نو چې نکای بل دای کې او جن دا بچی وسراله دا د په تربیت کې دا کنه کنه وراغلی وسره او د بل چا تربیت کې ونه او حرامه ده په دبان الله رب ال عزت وای وربائبکم اللاتی او برکټای ساسو آغا پی حجورکم چه دی پا پرورشا ساسو کی من نسائکم اللاتی دی بی بیانو ساسو آغانا دخلتم من چه تاسو داخل شیوی دا غیسخا دا دو صورت دی اللہ وی فا ایلم تکونو دخلتم من کچر تاسو نی داخل شیوی دا غیسخا فلا جناحا علیکم نو نشته ده سنی گناه پا تاسو بانی یعنی ده دقی وڑو مور سره چی دل نکاح اوشو اولی دل قاتل لانه ده شدی طلاق ورکا نو ده لونه پی حرامی ندی او چی لیدل قاتلو شو بیا ده لونه حرامی شو او ده لور سره والا مطلقی نکاح کولو بانی مور حرام شو پوشوی مطلقی نکاح کولو چی نکاح دی دیو جنی سر او کو نو آپ امریکا کے نا سر او دل دی خو نکاح دیو شو نو مور سر دیو لچه نکاح حرام شو بس مکمل او دو مور سر دی نکاح خبر چی دنو آغا لیدلو قتلو سر را چی غوشی بیا چی دنو اولاد سر نکاح حرام لیدل قتل نیشی نو اولاد سر نکاح ندی حرام تر آغای کو لیدلو قتلو خبر وانتا سو پوئی گئی فإن لم تكونوا دخلتم بيننا فلا جناح عليكم بل وحلائل أو خذي أبنائكم الذين تزامن استاسوا وعكسانوا من أصلابكم شديد شاقانوا استاسونا هذا بيو سرده چه تزوية ووي نا آغا پا ديكي نرازي هذا بيو تزوية ووي نا دا آغا آغا منكوحا كچاري آغا تلاك واركو ويا چه ده اغا مر شا کونده شوا اده جو ده عدی زوی ویلو نو اغا پا دی که نرازی دا چرده نا پیدا ده کم نو چه سن ده دو زوی و در نکاح او تر سرب نو ده لور شوا دو تر نکاح حرام شو عرب که دا غلط رسممو اللہ ویدا مکوی سن که ده بلار من کو حیزر نکاح حرام ده دا چه ده زوی من کو حیزرم نکاح حرام ده خوشوی ای لور شوا کنا الذين دعكسانو من اصلابكم جديد شاگانو ساسونا وان تجمعو بين اللختين او دا چه یو زیواله او کئی پا میانزا دو خویندو که دو خوینده ایت ایتایم پا یو زل پا یو ٹیم چه دنو اغا نکاکی نشه ساتره آن یو لده طلاق ورکا یا یو ملشوا یا بل سرا نکاکو لشو وچه صوب و دا یو دی پا نکالنو بل در نکاح حرام دی بل در نکاح نکی إلا ما كسلب إلا ود آغنا چكين المخ كترشو مخ كشريطون كونو بس آغا هو آغا خير خص نشته بس خص بان جي غلطي خشو دي نا الله وإن الله كان غفور الرحيم يكينانا الله تعالى دي بخون كي ميربان الله توبا إخلاص سر توبا و باسي الله بتا غلطي ماف الله زمون لوي وارو گنونا ماف كي الله زمون بحال رحمو كي الله تبارک و تعالی دی مونږ او تاسو استاد هغه اعمال توفیق راکړي چې الله تعالی رضا کړي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين محصنين غير مسافحين والمحصنات او اغا خاوندان والا من النساء دظنانونا الا ما ملکت ایمانکم علاوه دا آغانا چه مالکانیوی خلاصون استاسو کتاب اللہ علیکم دا مقرر کری دی اللہ تعالی پتاسو باندی و احل لکم او حلال کری شوی دی دا پار استاسو ما آغا ورا ازالکم چه علاوه دید دینا انتا بتغو دا چه تلاش کی تاسو بی اموالکم پا مالونو سادو سرا مخصنین دا سیال کی چه یی تاسو پاک دامن غیر مصافحین چنئی بدلمن فمستمتعتم نو آغا چتاسو فائدہ حاصل کئی بی پاغی سرا منوہن ددینا فاتوہن اجورہن نوور کئی دیتا محرون ددئی فریضا مقرر شوی ولا جناح علیکم او نشته دے سگنا پتاسو باندی فیما پا آغا سکی ترا غیتم بی چتاسو رضا شئی پا آغی باندی من بعد الفریضا پس دا مقرر کولونا ان اللہ یقیناً اللہ تعالی کان دے علیماً حکیما پویا او حکمت والا ومن لم یستطیع منکم طولاً او آغا سوکا چتوان نلری دتا سنا دتا کتا ایان کی حل محصنات المؤمنات دا چی نکاو کی دا اصلو مؤمنو زنانو سرا فمما ملکت ایمانکم نو نکاو کی دا آغنا چی مالکانی دی خلاص نستاسو من فتیاتکم المؤمنات دوینزو ساسو مومنونا واللہ آلم اواللہ دیر خپویا دے بی ایمانکم پا ایمان ساسو باندے بعضو کم من بعض بعض ساسو دو بعضو ندی فلکی خوہن بس نکاو کئی دا غی سرا بیدن اہلی انا پا اجازت دا مالکانو دا غی و آتو ہن جورا ہن اور کئی غیتا محرون دا غی بالمعروف پا دستور شرعی سرا مخصناتنا دا سحال کی چوی پاک دامنی غیر مصافحاتنا او نوی بدل منی ولا متخذات اخدان او نوی آغای نسون کی دو پتی اشنایی فا اذا اخسننا نکل چی وادکڑشی فا ان اتینا نکچری رات للی اکڑل بفاخشتنا پا بحیائی سرا فعلیهن نپاغی باندی نصف ما نما دا غدا غلال مخصناتی چیوی پا ازادو اصیلو باندی من العذاب دا سزانا ذالکا دا ویند سرا نکا لمن دا پارا دا غچا دی خشی اللعنتا منکم چیریگی دا مشاکتنا دا تاسونا وان تصبیرو او دا چه صبر کئی تاسو خیر لکم دا فائدہ من دا دا پارستاسو واللہ غفور الرحیم او اللہ بخون کے میرا باندے یرید اللہ ارادہ لری اللہ تعالی لیبین لکم چ بیان کی تاسو دا ویادیکم او خی تاسو دا سنن الذین طریقی دا کسانو من قبلكم شبه خواستا سنو ويتوب عليكم او رو گرزي فرحمت خلصر پتاسو بانده والله علیم الحکیم او اللہ تعالی پویا او حکمت والا ده مخینو آیت مخ کی آیت کے لسم حکم اللہ تعالی ذکر کا دا آغی احکامنا چی آغا بیانی کی دا پارا دا اصلاح دا معاشری بین الرعیت چی دا معاشری دا عوامو دا رعیت میس کی دا اللہ تعالیٰ کم حکمون رازی نداغینا لسم حکم اللہ دا محرماتو ذکر کر آغا زنانا چی داغی سرا دیوتن نکاح حرام وی نداغی ذکر اللہ تعالیٰ کو نور ذکر کر او داغی و اخیری قسم اللہ بیانی وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ او اغا خواندان والا دا زنانونا محصنات ذکر مخی اللہ ذکر کئی فَإِذَا اُحْصِنَّا کلا چه وادشی خواندان والی ودا ذکر ہوئی محصنات مانا که لبنده چه آغا کلاک بنده شوی وی یعنی دا خاون چه ده نو دا دا زنانه دا پارا داست ده لکه دا آغی دا پارا کلا دا آغی دا پارا چار دیواری دا دا دیو جنا شریعت گی دا آغا انسان دا پارا دی سخ مزمز ذکر شوی ده چه آغا دا خپل کور پا بدو بانده بد نگنی خزه بد چله نشی و آغا پا آغی بانده خپکی گی نا او پا آغی بانده بد نگنی شریعت آغا تا دیوس وی او دیوس انسان چلی نو دا آغا جنازه بانده که پس سب که ویزان سر جماعت که نپریده او د ټول کائنات په غبانې لعنت وی الله په لعنت وای زګه چې دی خو د صدقاره اونو آغا شیخو دو اونو کو کنا د ده مثال لخپل زنانه دو پارداس اولا که کلا د ده دو وجه نه د ده دو زنانه حیا و عزت آغا محفوظو او د ده دو وجه نه د ده زنانه چه وانو آغا پرده که وان نو کلا چه ده خد خاون وی او دا غی دا حیا او دا عزت او دا غی دا پرده پتا نلگی نو بیا سمت لب شو بیا خدا خواهن پا نخواهن بانی صاحب ده دا دیو جنا شریعت و تا دا یوسوی پختانه و تا هم دا غصی وی و پختانه دا دیگه پا زای بانی وو استمالی آقای و تا عربی که و تا دا یوسوی و پختو که و تا دوسوی اوزو خبر واضح خشوه کانا تاو سمرلون بیو خبره کلی وان چه خبره بزکو ما خبره بر خجبه با محذبه ساتم چه داقی مطلب دا خبره دانی چه یه را گینیزه محذبه جبه ساتم نو گینیزه گینی حق نواما یا رشتیا نواما چه سوی آقا با انشاءالله پا داگر داگلیوی خو خبره دادا چه الفاظ سڑه لونه دایره دن نوی نو مخاطب زین در در آسان خبری وزی او چه کلا دی الفاظ در دایره نبار کلا زی مخاطب در زین نوی آقا پوری را پوری وزی اپا که پاتی که گی نا نو اللہ را بولی ازده که وی والمخصناتو من النسائی او آقا خواندان نوالا تا صبان حرام یعنی چه خواند نشته او دا آقا نکاح کلا مثلا نکاح حرام دی کنا نکاح دا پاس نکاح نکی گی کنا یو سره دا نکاح دا پاس نکاح تڑی نو آغا نکاح کی گی نا آغا نکاح نو شوی منن لسائی دا زنانونا الا ما ملکت ایمانکم الاو دا آغا نا چه مالکانی وی خلاسو نساسو سمان وین زمو دا وینزا پیدا نی؟ وینزا در زمان دی کورونو که چه دا کم مونگو دا وینز دیو دا نگوره وینزا شریعت که آغت وائی چه مجاهدین دا دین اسلام دا پارا جهاد کئی او کافر شکست او خوڑ او دا غینا کم کسان آغا اونی ولشو او آغا د مال غنیمت په شکل کې د مجاهدینو لاس کې راغلل نو چې څنګه آغا نور مال غنیمت مو مجاهدینو کې تقسیمیږي نو دا واسه دا قیدیانو په هغه کې تقسیم شي نو نارینه شي نو آغا غلامان شي او زنانه شي نو آغا وینز شي دا آغا وینز دا خان الا ما ملکت ایمانکم علاوه دا آغا نا چه مالکانی شی خلاسو نستاسو دا سمانه دا دوین ده خواهنشته دا بل نکاح که داو تالا جایز دا ایسر نکاح نا دا مطلب نده وی دا مترجم گورم مترجم بانی کم دا سڑه پا قرآن پویی مولانا عبد الماجد در یابادی رحمه الله ذکر کئی چه سو پوره دی دی استاز نا قرآن ویلی نده پا ترجمه او داغه نره داغه اغا مطلب زکره نده نو مترجم کتل در لچیده نو سی ندی ترجمه که خدا دی کنه ترجمه که خدا دی چه ده کمی خد خواهنشته او ده بل نکاح که ده نو آغه سره در نکاح حرام ده خواه که وینزه دی نو خیر ده دی وینزه که خواهن وی او داغه نکاح که وی نو بیاتو در نکاح کولشی از پاس خدا دی کنه زمای دتمن ده دینا کما وین زمرات ده دکا چه راغ لا ده مسلمانان و مجاهدین و پلاس ده مال غنیمت پا توگه بانه او دا چه دینو دا دا مجاهدینو که دا آغای پا حصه که دا چه او رسی دلا ده وین زی پا توگه نلومه خبر خدای چه ده دا اسلام پیش کوله شه جه مسلمان شه ایمان نرالی دار دغه تن په قبضه کې اړه د ملکیت شو چې دا ملکیت شو نو دغه زنانا په خپل دار حرب کې د کافرانو په ملک کې د خاون وو او دا دغه نکاح کې وو اوس چې دلته کې راغله او دا د چا په قبضه کې شو له چا ملکیت شو نو دا هغه هغه لپاره جایز ده او کچاری حمل واتا نوچی اغا حمل اغا اولاد پیدا شی او کنا دا سی نوی چی ده ده کمی بیماری دی او بیماری چی کم رازی زنانه اوتا او یو بیماری تیرا شوالا او دا آغین چی دنو پاک شوا دا را دا غی سڑی ده پارا جایز دا بیا دا سی خان پوزوی پا خبره کنا دا مسئله با الا ما ملکت ایمانکم سره دا غیر چه دچا نکاح که واخو آقا کافر و دام کافر و چه مسلمان شوا نو کچره دا غا خاوند امراغل او دی دار اسلام دا نو چه دا مسلمان شوا نو آقا خاوند دا بولم کازی چه دینو اسلام بیش که کچره آقا مسلمان شو خورده ای آقا خدا او خوانگیری په حال پادشو او کچاری نه آغا دل تیر آغل اوم دی و ها کافر دی او دا مسلمان دا کافر دا مسلمان میست که رشته دا نکان نکی گی چه نه مسلمان که گی نو قاضی با حکمو که چی دار دن اخلاصا خبره ختمه دا او که سره مسلمان شو او خدا کافر آوا نو خدا تا باورلا قاضی وایی کچری هغه نه مسلمانه کیږي هغه بیا هم د دل چې نو اخلاص سره خبره ختمه ده یو خدا صورت دا حالت دی یو دا حالت دی خاوند هم کافر دی او دا هم کافر ده خدا راغله د مسلمانانو کابو کې او دا غي ملکیت شو نو په دای صورت کې چې نو سره ده دینه چې دار حرب کې هغه سړیشته اور دی او در نکاح هم دی خدا آغا سر دا تعلق ختم شو دا چرا چا ملکیت کرد آغا دا پارا جائز اللہ و ایدا چه دا که معاوری دل دا کتاب اللہ علیکم دا مقرر کردی دی اللہ تعالی پتا سبانی دا غصیدنا چه دا حرام دا حرام دا حرام و احل لکم او حلال کردشی دی تا سلرا ما وراء ذلكم آج علاوه دو دینا دی دینا علاوه نور کسمونه دو زنانو عدل جایز دی انتا و تغو بی اموالکم دا چه تلاش که داسو پا مالونو خلو سارا سمانا پا پیسو بیالی نا مراتی نا مهر دی چه تا نکاو سرکه او پایی که مهر مقرر که بغیر دا مهر نکی گی نا که دا نکاو پا وقت که مهر مقرر نشن مونگا مخ که خبره کلیو بیا بس چلی بیا بس چل کی گی مهر مثل با بیا مقرر گی مهر مثل ما ویلو امخ که وضاحت کلیو مهر مثل ستاوی خبر یعنی یه روی ما کنه دو خدای مسلمانانو دست نو پیده سیدی که دا یاد سادل بکار دی پا دا خاندان که دا دی زنانا پشان چه بلکم زنانا دا چه دا غیر سمرا مهر مکار شده و نکا پا وقت که آغم را بردی مکار شد دیتا وی مهر مثل دا بل زنانا دا مهر پشان مهر مثل و دا ذکر وی دا بی اموالکم پا مالون و خپلو سر خور پسی داوی